Pili-pili envoyé. Oyo, ezali zanote, kasi ezali musique. Comment vas-tu? Kamavasi asi aposana bolingo ya kelasi kala ata sanga sakula ayebi yango. Kamavasi okamati bolingo obwaki na mai. Me Kamavasi akutanaki na soki fango na kati ya Paris ayebisi ye ke ayebisa yo aboya yo. Mayebale soki eke yo. Me mayebale soki eke yi ezongaka lisusu te de nzenza olopanza lobutwa. Bondoki na libanda o bondoki nalinga kate komo na yo na banda na koti na bwanga nga pona mosana ofuye bataxi nga na tika e otomoki tina te o bandeko naluki na ebatina otomoki bondoki na libanda o bondoki nalinga kate komo na yo na banda e. Mayebale soki akei bandeko ezongaka lisusu te mwana mama e. Hey, Bobanza! ndeko na ebite mokolo na kokufa bandeko kama basi okoyebisanga na pesa moto Soki rete, ezazo vandeko, ezazo.